बुजुर्गों ने बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे इन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से झूके झूके झूके रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हा। के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। सा गगर रे सा नी नी सा सा सा सा सा गगर रे सा नी नी नी सा सा सा गर ग पापा मम्मा का रे रे ग ग ग पापा मम्मा का रे रे ग ग ग। पानी सा पानी सा मा पानी मा पानी रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूंके फूंके फूंके रे के पग घुंघरू। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हाँ। के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। Yeah. लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी है पराई नहीं। संगे मरमर की हार, कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम, दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में यही सूरत हसी, क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं। क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है, अरे छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने, लैला मजनू, लैला मजनू के पग घुंघरू बांध, मीरा नाची थी और हम नाचे बिन पग घुंघरू बांध, मीरा नाची थी के पग घुंघरू बांध, मीरा नाची थी के पग घुंघरू बांध, मीरा नाची थी के पग घुंघरू बांध, मीरा नाची थी।